go check it. Kuleneye mi gidiyoruz, transferiye mi gidiyoruz? O şeyden çalışıyor mağazada, restoranda. Ya valla nasıl olur? Transferiye mi gidecek? Ben de anlamadım. Sen şimdi anlatsana bana. Transferiye gidecek. Ne? Onu yürü.